grzybowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 133 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Premier spotkał się z mieszkańcami Nowej Białej dotkniętymi przez pożar i wziął udział w posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach zabrzmią w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 133 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 5 osób, a 282 wyzdrowiały. W szpitalach leży 1451 chorych, to 80 osób mniej niż wczoraj. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 16 milionów 45 tysięcy osób. Prawie 11 milionów jest w pełni zaszczepionych. Szybkie wsparcie finansowe dla mieszkańców Nowej Białej obiecał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się z mieszkańcami dotkniętymi przez pożar i wziął udział w posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego. Ogień objął obszar ponad hektara. Zniszczone zostały w sumie 44 budynki mieszkalne i gospodarcze. 9 osób zostało rannych. Pogorzeliska pilnuje jeszcze kilkudziesięciu strażaków. Rano na teren swoich posesji mogli wrócić mieszkańcy. Już wiadomo, że część z budynków nie będzie nadawała się do dalszego zamieszkania. Wszyscyśmy wyszli. Gdzie nie się ciały, a wyszli na to, to już ogień był to ponad dół. Co bozia to tu będzie? Tragedia, no. Tragedia wielka. My całe życie zganiali, żeby coś było, a teraz nie ma nic. Poszło wszystko. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Nowej Białej, że w ciągu kilku dni mieszkańcy poszkodowani w pożarze otrzymają pomoc od państwa. Od takiej siły ognia, jaką tutaj było, można było zobaczyć, silniejsza może być tylko ludzka solidarność. I my tą solidarność ludzką na pewno tutaj pokażemy. Pożar rozpoczął się wczoraj o godzinie 18.30. Akcję gaśniczą prowadziło 500 strażaków. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko z powodu gęstej drewnianej zabudowy i silnego wiatru. Nowa Biała, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Białoruskie więzienie odpowiedziało na wyzwanie czasu. Wprowadziło możliwość dostarczania skazanym produktów kupionych za pomocą sklepu internetowego. Możliwość kupowania produktów za pomocą sklepu internetowego pierwsza na Białorusi wprowadziła kolonia karna w mieście Szkłów na wschodzie kraju. W przeszłości dyrektorem pobliskiego sowchozu Haradziec był Aleksander Łukaszenka, pierwszy prezydent Białorusi. W sklepie internetowym dla więźniów można zamawiać produkty żywnościowe, plastikowe kubki, aluminiowe łyżki i ubrania. Można kupić nawet czerwony kawior. Niewielkie opakowanie tego smakołyku kosztuje nieco ponad 11 rubli. Czyli około 15 zł. Zakupy do kolonii karnej mają być dostarczane w możliwie krótkim terminie. Białoruskie media nie uściślają, jak logistycznie zostanie rozwiązana kwestia zamówień. Aby móc zrobić zakupy w sklepie internetowym, potrzebny jest komputer lub telefon z dostępem do internetu. A o to w białoruskich więzieniach jest trudno. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach już dziś o 20:00 zabrzmią w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na scenie wystąpią znani soliści wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. To kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski, Igor Herbut oraz Włodzimierz Korcz. Dla kompozytora koncert jest podróżą sentymentalną. To jest takie spotkanie z tą muzyką, którą myśmy słuchali przed laty i w radio, i w telewizji. I to jest taki jakby powrót do czasów wczesnej młodości. Wszystko wraca. I wtedy PRL już nas tak nie boli, bo my wracamy do muzyki, do sentymentów, do wrażeń, bliskich kontaktów z bliskimi ludźmi, których wbrew pozorom wtedy było wiele lepsze. Mieliśmy mniej możliwości rozrywki i szaleństw, więc fajniejsze były kontakty międzyludzkie. I właśnie na takich spotkaniach często te piosenki Krzysia szły. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, nad którym patronat objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na ziemi lubuskiej nawet 36 stopni, w centrum 31, na Podkarpaciu 29, a nad morzem 24. Wszędzie słońce, ale po południu miejscami na wschodzie, w krańcach zachodnich oraz w Karpatach więcej chmur i może spaść deszcz. Lokalnie burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Abrakadabra. Od ponad 30 lat zespół ten jest ikoną polskiego rocka gotyckiego.

little darling, it seems like years and it's been clear. Here comes the sun, and I say, it's alright. Here comes the sun, and I say, it's alright. Dziś o sile ziół i o ich cudownym działaniu porozmawiamy z panem Grzegorzem Kołomyjskim, który jest zielarzem, fitoterapeutą i dietetykiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo mnie ciekawi, czy teraz można spotkać gdzieś na łąkach, w polach, w lasach ludzi, którzy chodzą i szukają ziół, zbierają zioła? Jak najbardziej. Tak naprawdę w mieście, przechodząc po zwykłej łące, jesteśmy w stanie znaleźć całą aptekę ziołową. W naszym ogrodzie też by pan coś znalazł? No, tutaj chociażby troszeczkę. Babka na przykład, no, chyba, prawda? Na przykład, tak, jak najbardziej. A na co jest babka lancetowata? Przede wszystkim działanie łagodzące, na okłady. Babkę lancetowatą możemy też stosować z powodzeniem na gardło, do płukania jamy ustnej jako środek łagodzący. Ale jest takie przekonanie, że w miastach ziół się nie zbiera, no bo one są tak nasycone tymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczone, że nie przynoszą właśnie korzyści organizmowi, wręcz przeciwnie. Czy to prawda? Część ziół, owszem, ma właściwości kumulujące, natomiast część ziół działa adaptogennie w ten sposób, że wręcz oczyszcza przestrzeń zanieczyszczeń. A jakie to zioła, które oczyszczają? Na przykład aronia. Jeśli rośnie w jakimś miejscu aronia, możemy być pewni, że to jest bardzo zdrowe środowisko. A, jeszcze jakieś? Czy są jeszcze jakieś rośliny? To głównie, ale głównie tak, aronia. To pomówmy teraz o tym, czy Polacy cenią zioła, czy szanują je, czy wierzą w ogóle w ich moc? W tej chwili tak. W tej chwili zioła są na absolutnym topie. Pacjenci coraz częściej zgłaszają się z chęcią wspomagania terapii farmakologicznych ziołami. Wierzą w moc ziół, wierzą we właściwości, czytają, zbierają. Jest to naprawdę fajna taka moda, tak? Można powiedzieć, że moda na ziołolecznictwo. Bo były takie okresy, że zioła były bardzo modne, potem zostały trochę przytłumione suplementami diety, czy też przemysłem farmaceutycznym, ale znowu wracamy do natury i widzę, że robimy to bardzo świadomie. To już nie są tylko przekazy z pokolenia na pokolenie, ale także wiedza, którą wielu z nas znajduje w książkach. W książkach również naukowych. A jakie zioła teraz, o tej porze roku, w czerwcu, w lipcu zbiera się? Generalnie tak. W tej chwili możemy z powodzeniem zbierać dziurawca, wrotycz. Pod koniec czerwca też kwitnie lipa. Także na tym możemy się skupić, na tym, co teraz jest najważniejsze, ma najlepsze właściwości. Ważne też, żeby zbierać zioła w określonych momentach, kiedy mają najlepsze właściwości, takie, można powiedzieć, farmakologiczne, tak? No bo zioła też służą do ziół lecznictwa. A po czym to rozpoznajemy? Czy tutaj jest potrzebna już taka wiedza głębsza? Troszkę tak, dlatego że to jest wiedza wynikająca najpierw z przekazów ludowych, a później z konkretnych badań na zawartość garbników, bioflawonoidów, konkretnych substancji czynnych, które w danym ziele występują. A jakie zioła pan polecałby, aby każdy z nas miał w domowej apteczce? Znaczy podstawa to są takie zioła bardzo podstawowe, jak mięta, melisa, rumianek, koper włoski. Natomiast coraz częściej wśród pacjentów teraz spotykam się z twierdzeniem, że czystek jest takim obowiązkowym ziołem w każdym domu, że miodunka w przypadku kaszlu. Także coraz więcej po prostu ta nasza apteczka ziołowa się rozrasta. A jak pić zioła? Czy trzeba je parzyć regularnie i pić na przykład 3 razy dziennie? Bo sama wiem po sobie, nie mam czasu. Najczęściej zaparzam coś, a potem gdzieś biegnę i wracam wieczorem, piję zimny napar, który zaparzyłam rano. Czy to ma sens? Powiem tak, lepiej pić zioła nawet w takiej formie, niż nie pić ich wcale. Natomiast w przypadku ziół ważna jest konsekwencja. Niekoniecznie 3 razy dziennie, ale czasami wystarczy, że po prostu konsekwentnie pijemy 1 szklankę dziennie, ale przez dłuższy czas. I to pomoże. W większości przypadków tak, tylko oczywiście też nie możemy oczekiwać od ziół takiego bardzo szybkiego efektu. Stopniowo składniki aktywne przechodzą do organizmu. A kiedy przychodzą do pana pacjenci, klienci i pytają o porady, to czy pan przeprowadza taki wywiad medyczny, czy to jest po prostu tylko takie przepisywanie ziół na doraźne dolegliwości? W zależności też od zapotrzebowania. Czasami są osoby, które potrzebują jakiejś szybkiej odpowiedzi na krótkie, konkretne pytanie, czy można w tym momencie stosować dane zioło, to wtedy jest krótko. Natomiast jeśli jest sytuacja jakaś trudniejsza, ktoś na przykład jest w czasie leczenia farmakologicznego i potrzebuje uzupełnić swoją terapię o jakieś zioła, wtedy robię już taki dłuższy wywiad w celu ustalenia jak najlepszego ziołolecznictwa, tak? A czy są, jest pan również dietetykiem, czy są zioła, które troszkę pomagają nam spalić tkankę tłuszczową? Po części tak, ale poprzez zwiększenie metabolizmu, nie bezpośrednio jako środki spalające, bardziej jako poprawę metabolizmu, czyli takie ogólne poprawienie trawienia. Ostatnio kupiłam miodunkę, zioło, o którym wcześniej nie słyszałam, ale które łagodzić ma kaszel. Mam kaszel, przeszłam chorobę covidową, więc myślę, że może być to z tym związane. Czy są zioła, które wspierają taki powrót do formy właśnie po chorobie? Jeśli chodzi o chorobę covidową, to jest dosyć rozległy temat, jeśli chodzi o pewne skutki uboczne, długofalowe choroby. Natomiast są zioła, które mogą działać wspomagająco, łagodząco. Oczywiście nie zastąpią farmakoterapii, ale na przykład, tak jak pani wspomniała, miodunka bardzo dobrze działa na kaszel, na górne drogi oddechowe. Możemy też pić na przykład sok z rokitnika. Rokitnik jest bogaty w witaminę C, rutynę, bioflawonoidy, jako taki naturalny środek wspomagający. No to teraz uwaga ci wszyscy, którzy mieli do czynienia z tą chorobą, z COVID-em. Proszę przygotować coś do notowania, bo zaraz po utworze muzycznym, który zaproponujemy, pomówimy trochę więcej i podamy Państwu i przepisy, i konkretne już rozwiązania na to, jak wzmocnić organizm, by szybko wrócił do formy. Big fun to be had by everyone. It's up to you. Mam nadzieję, że te piękne dźwięki były przyjemnością dla waszych uszu, a my wracamy do rozmowy. Teraz skupimy się na tym, jak zioła pomogą nam złagodzić skutki przebytej choroby covidowej. Grzegorz Kołomyjski, fizjoterapeuta, jest z nami. Panie Grzegorzu, co się takiego dzieje w organizmie po przejściu COVID-u? Przede wszystkim jest bardzo przeciążony układ odpornościowy. Jesteśmy osłabieni. Pacjenci zgłaszają się też z takimi krótkotrwałymi albo nawet długotrwałymi problemami z koncentracją, z pamięcią. Jest to po prostu coś, co czasami nie pozwala normalnie egzystować tak naprawdę. Czyli bardzo osłabiony, zdewastowany wręcz układ odpornościowy wymaga... Można tak to nazwać. Wymaga odbudowania. W jaki sposób możemy ziołami sobie pomóc? Znaczy przede wszystkim, tak jak pani wspomniała, pierwsza rzecz to jest kontakt z lekarzem, żeby w ogóle zobaczyć, zrobić badania podstawowe, jak COVID wpłynął na organizm. Natomiast warto uzupełniać surowce roślinne, takie witaminowe. Dobry jest rokitnik, który wspiera odporność, ma bardzo dużo witaminy C, naturalnej rutyny, kwasy omega-3, omega-6, rzadkie kwasy omega-7. Pity regularnie, daje dużo energii, daje takiego kopa, taki zastrzyk witamin. A w jakiej formie przyjmować ten rokitnik? Czy to zioła, czy sok z rokitnika? Najlepiej przyjmować sok z rokitnika, a już w ogóle najlepiej to w formie niepasteryzowanej, bo wtedy jest to produkt żywy, niewyjałowiony i jesteśmy w stanie naprawdę sobie czyli pomóc. Czyli co, owoce rokitnika? Owoc rokitnika, przetarty. To jest najlepsza rzecz, jaką możemy sobie zafundować. Ewentualnie liście rokitnika do zaparzania, ale to już jest taki efekt delikatniejszy. A jeśli nie ma, to sok, który sok jest produkowany, tak, można takie soki kupić. Czyli rokitnik. Witamina D, bo wydaje mi się, że też jest bardzo potrzebna właśnie w tym okresie rekonwalescencji. Witamina D wspiera naturalną odporność organizmu. Warto po prostu sprawdzić poziom witaminy D. Jeśli jest na niskim poziomie, warto skontaktować się z lekarzem w celu dobrania dawki, ale generalnie powinniśmy witaminę D przyjmować po rokitniku. Tak, ona rzeczywiście i zwiększa odporność, przyspiesza gojenie się, tak, również wzrasta stanie kości. Jeśli ktoś miał jakiś wypadek czy uraz, to witamina D też jest konieczna do szybkiej rehabilitacji. Czy są jeszcze jakieś inne rośliny, zioła, które możemy w postaci herbatek zaparzać i też pomagać sobie po COVID-zie? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, zioła witaminowe. Bardzo dobra jest nasza polska dzika róża, bardzo dobry jest czarny bez, aronia, surowce zawierające dużą ilość bioflawonoidów, ale też takie surowce działające, w ogóle wspierające odporność organizmu. Czyli jakie? Znaczy tak, na odporność organizmu też bardzo dobrze działa, wspomagająco można powiedzieć, bylica jednoroczna, nazywana też artemisją. Bardzo dobrze działają wcześniej wspomniane liście rokitnika, lipa, która też działa i na odporność, i też na potnie, tak? Czyli w sytuacji już jakiejś infekcji. Możemy też stosować zioła zagraniczne, jak acerola, jak chociażby szeńszeń syberyjski, który też jest naturalnym adaptogenem. I można go zaliczyć też do tak zwanych immunostymulantów, ziół budujących naturalną odporność organizmu. Czyli mamy, proszę Państwa, co robić. Myślę, że należy uzupełnić nasze domowe apteczki o właśnie o takie zioła, a właściwie nawet przenieść akcent z takiego codziennego picia herbaty czarnej na picie ziół, bo myślę, że taki zwyczaj chyba będzie korzystny dla zdrowia. Warto pić zioła generalnie. Warto pić zioła. Możemy pić jednocześnie i herbatę, i zioła, ale właśnie tak jak tu zostało wspomniane, to jest fajny nawyk, żeby zastąpić przynajmniej część herbaty czy część kawy jakimś takim dobrym ziołowym naparem. Na pewno wieczorem takie napary ziołowe są bardzo korzystne. Melisa chociażby, która uspokaja i przynosi spokojny, zdrowy sen. Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Kołomyjski był naszym gościem. Mam nadzieję, że te porady się Państwu przydadzą. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. So I could feel pain, I broke my heart. So I couldn't feel pain, I lost my faith. 'Cause I can't justify the weight, I've got no hope. That's only for losers and fakes. I'm not the body you saw and done abuse. You don't wanna know what's on my mind. mind, just so I could escape. I still got time, but I know it's too late. I still got friends to tell me I'm okay. I'm still alive, but I keep on testing fate. I'm not the body user and an abuser. You don't wanna know what's on my mind. I'm nothing but a fool, but I'm not fooling. Not afraid to make a fool out of myself. And fuck your money, fuck your fame, fuck my life, I walk away. And fuck our love, fuck I'm sorry for anything I've ever done. Teraz trochę o emocjach porozmawiamy, o emocjach własnych. Oczywiście emocje to jest to, co musimy przeżyć osobiście, żeby w ogóle zrozumieć ich naturę, ale one oddziaływują także na drugie osoby, na nasze otoczenie. Więc teraz o tym, jak sprawić, jak uporządkować te relacje, żeby były harmonijne i obopólnie dobre. Jest taka książka, która nosi tytuł Alfabet Empatii. Napisały ją dwie panie, Wesna Lorenz i Joanna Berendt. I właśnie pani Wesna Lorenz jest teraz moim gościem przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Pani imię Wesna jest może takie nietypowe, ale na polski łatwo je przetłumaczyć na piękne imię Wiosna, prawda? Tak, to jest imię, które ma wiele znaczeń starosłowiańskich, rzeczywiście oznacza ono wiosnę. Wiosna, raczej radość, przyjemność i też długo wyczekiwany gość. Zwykle po zimie długo czeka się na wiosnę. O emocjach będziemy mówić. Czy jesteśmy empatyczni wobec samych siebie? Czy my rozumiemy własne uczucia? Myślę, że w tym środowisku kulturowym tutaj w Polsce nieszczególnie, szczerze powiedziawszy, ponieważ nie uczy nas się tego w szkole. Ja mówię tutaj w Polsce, ponieważ ja mieszkam w Polsce od wielu lat, jestem Serbką z pochodzenia i jest mi blisko do tej kultury. Tutaj, jak miałam mówić o swojej własnej, z kraju pochodzenia, jest podobnie. Mianowicie nie uczy nas się, żeby te uczucia nazywać, rozpoznawać, identyfikować, łączyć się z tym, dlaczego są nam one potrzebne. To teraz może powiedzmy o tym, dlaczego powinniśmy nazywać uczucia i dlaczego te uczucia w ogóle są nam potrzebne w życiu. Uczucia są takim drogowskazem do potrzeb. I po to są nam potrzebne, żeby lepiej rozpoznać, pogłębiać wiedzę na własny temat i na temat tego, czego potrzebujemy. Czyli na przykład, jeżeli czuję złość, jeżeli ktoś prosi mnie o pomoc po raz kolejny, na przykład z wypełnieniem jakiegoś formularza, to znaczy, że jestem wykorzystana, krótko mówiąc, tak? Jeżeli czuję złość w takiej sytuacji, to ona może dla mnie być sygnałem do różnych rzeczy. Może być na przykład sygnałem, że tak jak pani powiedziała, jest to po raz kolejny, a ja bym chciała uwzględnienia tego, co już wykonałam. wykonałam, albo docenienia pracy, którą już wykonałam, albo zobaczenia tego, że mam dużo obowiązków i proszenie mnie po raz kolejny o tą samą rzecz jest dla mnie co najmniej frustrujące. Więc odpowiadając na pytanie, po co nam uczucia, one są po to, żeby rozpoznać właśnie, co się z nami dzieje, jakie mamy potrzeby zaspokojone, jakie mamy niezaspokojone i w związku z tym, żeby dalej szukać takiego zachowania, stosować takie prośby albo szukać takich wyjść sytuacji, które mogą te potrzeby uwzględnić, zarówno moje, jak i tej drugiej strony, bo jeżeli ktoś mnie prosi o po raz kolejny wypełnienie jakiegoś dokumentu, to znaczy, że on też ma jakieś potrzeby, tak? Wszystkie nasze działania wynikają z potrzeb, które są właśnie zaspokojone bądź niezaspokojone. I w związku z tym, jeżeli ktoś nas prosi, to chodzi o to, żebyśmy się spotkali na takiej platformie dialogu i poszukali rozwiązania, które uwzględni najlepiej jedną i drugą stronę. Na współpracy w działaniu. No to zatrzymajmy się w takim razie na tym momencie, kiedy czujemy tą złość, że po raz kolejny kolega, nie wiem, czy koleżanka prosi o wypełnienie formularza, który też mógłby sam wypełnić. No i teraz jak mu powiedzieć nie? Albo jak powiedzieć nie swojemu szefowi, który też prosi o coś, co naszym zdaniem jest już zupełnie poza naszymi obowiązkami? W takich sytuacjach to ja zachęcam, żeby zawsze mówić o sobie, tak? Żeby mówić właśnie o tym, żeby nazywać to, co się dzieje. Pani powiedziała o złości, o irytacji. Można też przywołać, nazwać to, co się dzieje, jeżeli oczywiście to jest jakaś sytuacja, która na to pozwala. Jeżeli rozmawiamy z szefem czy w pracy, no to być może nie będziemy o tych emocjach mówić. Ale ważne jest, żebyśmy sami je mieli rozpoznane, żeby właśnie szukać wyjścia z tej sytuacji. I tutaj pani mówi, co powiedzieć. No jakby to jest kwestia tego, gdzie są te nasze granice, bo być może zgodzę się po raz kolejny, bo chcę uwzględnić tą drugą stronę. Być może chcę postawić jasną granicę i powiedzieć nie, albo być może mogę zaprosić tego swojego szefa albo swojego kolegę z pracy. Poszukajmy innego rozwiązania. Może ty wypełnisz, albo może, nie wiem... Można uczyć się, jak to zrobić, prawda? Dokładnie, albo właściwie chodzi o to, żeby zacząć ten dialog nie w takim poczuciu winy, obwiniania się, uwieszania w tej złości, tylko po to, żeby szukać rozwiązań, które uwzględnią obie strony. Ty prosisz, bo być może jest to najłatwiejsze dla ciebie, natomiast jest to trudne dla mnie, bo robię to po raz kolejny. Jak ty to widzisz? Jak możemy nad tym popracować razem? Jak możesz mnie wesprzeć? A może jest jeszcze jakiś inny sposób? Być może możemy szybko to przedyskutować i na przykład jest asystent z pracy, który może to wypełnić, jak będzie wiedział, jak to zrobić i dostanie od nas jasne instrukcje. Czyli niekoniecznie to nie, to nasze obronne nie musi prowadzić do konfliktu. Chociaż jak piszą panie w książce, ten konflikt też bywa potrzebny i może do czegoś służyć. Ale na koniec chciałabym, żeby pani powiedziała nam, jak być dobrym dla siebie, jak okazywać samemu sobie empatię. No, cała książka Alfabet Empatii niemalże jest o tym, jak sobie pokazywać empatię i jest to trening. Ja zaczęłam od tego swoją wypowiedź. Niekoniecznie nas się tego uczy, niekoniecznie potrafimy to robić, ponieważ w tym środowisku kulturowym jest bardzo dużo o szukaniu winnych i albo ja jestem winny, albo inni są winni w tym, co się zadziewa. A tutaj proponujemy inną, alternatywną ścieżkę z Asią Berendt, żeby się pochylić nad sobą, żeby zobaczyć właśnie, jakie sytuacje wywołują, jakie emocje we mnie, żeby trochę rozpoznać, zrobić taką mapę, kiedy jak reaguję, czego ja wtedy potrzebuję i o co mogę prosić zarówno siebie, jak i innych. I jakby to jest właśnie ta ścieżka, to są cztery proste kroki, żeby nazywać konkretne fakty w sytuacjach, żeby rozpoznawać uczucia, żeby rozpoznawać potrzeby i żeby potem generować prośby. I te prośby możemy też do siebie generować. Czyli na przykład jak się po raz kolejny w danej sytuacji zezłoszczę, a ona mi przypomina X poprzednich sytuacji, to co ja takiego mogę zrobić inaczej, żeby nie dopuścić po raz kolejny do takiejże sytuacji. Czyli, tak, czyli jakby mogę wyczuwać pierwsze te sygnały takie, kiedy już jestem strasznie zezłoszczona, ale kiedy na przykład jest ta irytacja lekka i już to wychwycić, jakoś zadziałać. I jakby tutaj też jest szereg rozwiązań. To odsyłamy naszych słuchaczy do książki, ale myślę, że ma pani rację z tym, że to poczucie winy jest nikomu niepotrzebne i obwinianie innych i siebie prowadzi tylko do frustracji. A my to jest antyteza empatii. Tak, to my życzymy państwu pięknego dnia i dziękuję bardzo za tę rozmowę mojemu gościowi. Teraz muzyka, która na pewno napełni was miłością. pas le bouba, tu vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entre dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais le corps. W części audycji porozmawiamy o czymś, co mnie wydaje się najbardziej kobiecym elementem stroju, czyli o sukienkach. Zaprosiłam projektantkę, panią Justynę Ołtarzewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy też pani tak uważa, że sukienki to najbardziej kobieca część garderoby? Tak uważam. Uważam, że sukienki najpiękniej ubierają kobiety i też są najbardziej uniwersalnym ubiorem i kompletnym. Zakładamy sukienkę i właściwie poza dodatkami już nic nie trzeba. Tak, są wygodne. Jeden właśnie kawałek materiału ładnie upięty albo po prostu uszyty i jesteśmy ubrane od stóp do głów. Ale myślę, że kobiety co sezon chciałyby jednak wyglądać inaczej. Co będzie modne, czy co jest modne w tym sezonie? Jakie sukienki pani proponuje? Zacznijmy od tego, że ja bardzo się cieszę, że klientki wybierają naturalne tkaniny coraz częściej i zwracają uwagę na jakość i to, że produkty są szyte w Polsce. I dużo projektantów polskich i firm oferuje już większość swoich kolekcji z naturalnych tkanin, jak lny, wiskozy, jedwabie i co jest modne? Wszystko. No oczywiście wielki powrót kwiatów, jak co sezon, i drobnych, i dużych. Neonowe kolory, żółcienie, ale też niebieskości i klasyki letnie, czyli beże, biele, paski białogranatowe. Wszystko można znaleźć na sukienkach. Ale zwróciła pani uwagę rzeczywiście na taki ważny i chyba dobry trend, że Polki często szukają ubrań u polskich projektantów. I to zarówno jeżeli chodzi o odzież szytą na miarę, jak i o kupowanie w niedużych firmach, które po prostu szyją różności. Oczywiście te sieciowe wielkie sklepy także mają co robić, ale cieszy mnie to, że się coraz bardziej docenia właśnie polski design, który też się zmienia na plus bardzo. Czy pani to odczuwa w ogóle, że rzeczywiście osoby chcą mieć ubrania od polskiego projektanta? Tak, ja to odczuwam. Oczywiście nadal wiele osób uważa, że ubrania od polskiego projektanta są drogie, ale dzięki komunikacji, tej komunikacji, która w ostatnich latach internetowej wzrosła i uświadamianiu raz klienta, dwa, takiej komunikacji, że my jesteśmy w stanie jako projektanci, czy jako marki, bo ja to obserwuję również na kontach internetowych różnych dużych firm, które wychodzą do klienta, pytają go o to, czego potrzebuje, ale również informują na przykład skąd jest dana tkanina, jak powstała, jak powstały druki i to nie tylko projektanci o tym opowiadają, ale widzę też, że duże polskie marki też w ten sposób zaczynają komunikować i wtedy wiemy, za co płacimy. Tak, no i z jednej strony jest to moda na ekologię, ale z drugiej strony dbałość o nasze zdrowie, bo przecież było wiele przypadków, że występowały alergie, uczulenia po barwnikach, prawda? Były jakieś podrażnienia skóry, były rzeczywiście takie sytuacje, kiedy ludzie źle się czuli w ubraniach zrobionych z plastiku de facto. Tak, teraz oczywiście jest też moda na ubrania z tak zwanego plastiku, no poliestru z recyklingu, no ale jest to tak obok ekologii, no bo też musiało to zostać wytworzone, a potem, żeby zostało przetworzone, to też nie jest najlepszy proces, więc przewagą ubrań z tkanin naturalnych jest to, że są dużo trwalsze, że też są przyjemniejsze dla skóry. Oczywiście też jest tak, że no stricte naturalne to są takie jak wełna, nasz polski len i nie każdy lubi, bo tak wymagają na przykład prania chemicznego, jak niektóre wełniane sukienki, albo że się gniotą, ale powiedziałabym, że nie tracą tak szybko kolorów, oddychają, nie nabierają dziwnych zapachów, jak tkaniny inne, sztuczne. Tak. No i jeszcze jest cała gama tak zwanych syntetycznych włókien, jak właśnie wiskoza czy acetat, one są pochodzenia naturalnego, więc one też oddychają, też się świetnie noszą, ale są dużo mniej trwałe, tak? Taką sukienkę, no często ponosimy jeden, góra dwa sezony, więc też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jedwabna sukienka na przykład posłuży nam być może lata, a może ją przekażemy dalej, a wiskozowa, no różnie może być. Skoro w takim razie mówimy o takich sukienkach noszonych przez wiele lat, to kupując taką sukienkę powinniśmy wybrać dobrze fason i kolor, żeby ona nam nie straciła na aktualności, prawda? Żeby ciągle była modna. To co pani by radziła? To jest tak, że klasyka nigdy nie wyjdzie z mody i coś, co jest na przykład wybrane w fasonach, które są korzystne dla naszej sylwetki, też nigdy nie wyjdzie z mody. Oczywiście to jest zawsze ryzyko, że jakiś kolor nam się odpodoba, znudzi, ale tak jak teraz jest modne budowanie tak zwanej szafy kapsułowej. Co to jest szafa kapsułowa? To jest taka baza, ja nie przepadam za tym określeniem, no ale to jest tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że naprawdę w malusieńkiej walizce mamy zmieścić ubrania, które przez cały sezon nam posłużą i między sobą można je zmieniać góry z dołami albo do sukienki założyć czy żakiet, czy sweter, czy inne buty i nasza stylizacja wtedy ma inny charakter. Czyli to jest taka szafa przemyślana. To jest taka szafa przemyślana i powiedziałabym, że ta szafa kapsułowa może być punktem wyjścia do tego, że jednak co sezon kupimy szaloną sukienkę w groszki albo coś modnego, a później zamienimy się na przykład z koleżankami albo gdzieś to sprzedamy dalej. A jeśli chodzi o ubrania takie, które mają tworzyć to serce naszej szafy, ja to oczywiście rekomenduję uszycie na miarę. No ale nie każdy ma na to czas, nie każdy ma na to ochotę, bo chciałby szybko, bo jest na przykład szybko okazja, jak wesele, albo do pracy nagle wracamy do biura i chcemy coś nowego, więc wtedy, żeby to były przemyślane zakupy, że jest to rzecz, która pasuje do naszej sylwetki, nie jest to, że teraz jest to najmodniejsze, ale że na pewno będziemy się w tym czuć dobrze w każdych okolicznościach, nie tylko w pracy. To teraz zrobimy krótką przerwę dla Madonny, która tak pięknie śpiewała Vogue, a my pomówimy za chwilkę o tym, jak się właśnie ubrać do pracy latem, żeby wyglądać gustownie, stosownie, a jednocześnie, żeby nam było wygodnie. Wiadomo, że w tym roku praca ma nieco inne wymagania. To znaczy więcej swobody chyba się pojawiło w naszych strojach takich służbowych. Niemniej jednak część osób wróciła do pracy w biurach. I wiadomo, że w środku upalnego lata jest to dość trudne, bo chcemy najchętniej, chciałbyśmy się rozebrać albo ubrać sukienki na ramionczkach. Justyna Ołtarzewska, projektantka mody, jest z nami. Co pani radzi kobietom, które muszą wrócić do pracy w biurach, w korporacji, w szkole, w urzędach? Więc to, co pani słusznie zauważyła, no, pandemia odmieniła oblicze mody, że pewne zasady, pewien dress code został poluzowany i pozwalamy sobie na większą swobodę w biurze, no bo pozwoliliśmy sobie również w czasie spotkań online. Ale no, biura to po pierwsze, ja zawsze mówię, często jest to klimatyzacja, jest chłodniej, więc sukienki na ramionczka i tak wymagają tego, że jest żakiet czy coś. Ale ja wrócę znowu do tego, że naturalne tkaniny, coś klasycznego, rozejrzeć się, coś, co nie tylko założę w biurze, ale również na spotkanie z koleżankami. Jednak ten ubiór, oczywiście nie namawiam do powrotu do garsonek i spódniczek, ale żeby taki typ sukienki nowoczesnej, biznesowej na lato, który później jak założymy sandałki i zmienimy elegancką torebkę na przykład na koszyczek, to będziemy się dobrze czuły na spotkaniu z koleżanką na kawie. No ważne jest to, żeby ta sukienka do biura miała rękawy, żeby nie odsłaniała nam tutaj górnej części zbyt głęboko, żeby dekolt nie był za głęboki. No i stosowna też długość, myślę, że mini. Nawet jeżeli nas nie widać na spotkaniach online, dolnej części naszej sylwetki, no to jednak w biurze mini chyba nie jest dobrze widziane. Niekoniecznie. Ja uważam, że miejsce pracy jest przede wszystkim miejscem pracy. Oczywiście inną swobodę w ubiorze mogą pozwolić sobie artyści, czy ludzie wolnych zawodów, jak to się mówi. A w biurze to nie chodzi o to, że mam mieć ten sztywny mundurek, ale to jest jakiś tam szacunek dla innego i jednak ubieranie się to jest pewien komunikat. I może zabrzmie konserwatywnie, ale uważam, że warto podążać czasem pewnym dress code'em. Wtedy bardziej skupiamy się na pracy i zadaniach, które mamy do wykonania, a nie ocenianiem, że ktoś miał może 2 centymetry za krótką spódniczkę. To słuszna uwaga. A na koniec naszej rozmowy chciałabym, żeby pani, korzystając z tego, że była pani mieszkanką Grecji przez kilka lat, powiedziała, jaka jest różnica właśnie w strojach między nami, Polkami, a Greczynkami. Przede wszystkim Greczynki ubierają się bardzo ciemno. Jakby tak spojrzeć w Atenach na ulicę, to czarny, brązowy, dżinsy królują. Takie bardzo mocne kolory. To jest przede wszystkim wesele greckie i na plażę, ale na co dzień na ulicy nie ma takiej feerii kolorów, które pojawiają się w Warszawie. Dużo więcej Polki noszą modnych kolorystycznie sukienek czy ubrań, pojawiają się pastele, kwiaty. Greczynki są bardziej zachowawcze. Powiedziałabym, że właśnie w tej klasyce i ciemnym i to mnie zawsze zastanawia i tak dyskutowałam i ja wyglądałam często na tle moich znajomych w Grecji, że właśnie tutaj w kolorowej sukience i ona się podobała, ale one tak no panterka, tak, na przykład takie druki zwierzęce, które były w modzie, ale tak to brązy, czernie, granaty. Wydawałoby się, że... I niezależnie od pokolenia. Taki słoneczny kraj prowokowałby do większej swobody, prawda, w stroju. No to mówię, plaża, tak, wesele, tak, a tak na co dzień bardzo, powiedziałabym, zawężona gama kolorystyczna, więc warszawska ulica jest dużo bardziej kolorowa, jeśli chodzi o modę. A czy Greczynki noszą dużo biżuterii, buty na obcasie, są bardzo kobiece w wizerunku, czy też stonowane? Są bardzo kobiece, też nie boją się odsłaniać, nie boją się podkreślać kobiecej sylwetki. Nie za bardzo modne są rzeczy typu oversize. W ogóle nie ma czegoś takiego jak chodzenie w dresie po ulicy. To jeżeli zobaczymy dziewczynę w dresie, a raczej w obcisłych leginsach, to zazwyczaj wraca z siłowni albo łączy te leginsy z jakąś taką kobiecą górą i biżuteria jak najbardziej tak. I mocny makijaż. Dość mocno się, zwłaszcza 20-30-latki malują, ale dojrzałe kobiety po 40 też zawsze ja podziwiam, bo ja nie umiem tak umalować pięknie ust, jak wszystkie moje greckie znajome. Tak, przykładają dużą wagę jednak do makijażu. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kilka tych porad i dotyczących bieżących trendów w modzie i tej klasyki, która zawsze się sprawdza, przyda się naszym słuchaczkom. Pani Justyna Ołtarzewska była moim gościem. Bardzo dziękuję. I ja bardzo dziękuję. Nasza audycja dobiega dzisiaj końca. Dziękuję za realizację pani Renacie Szewczak. Wydawcą był Wojtek Dorosz. Życzę państwu pięknego, słonecznego, ciepłego dnia i wszystkiego dobrego. A my usłyszymy się za tydzień.